سپین براد آزادی با بیارا پان پتر روکڑو سپین براد آزادی با بیارا پان پتر روکڑو لوطن مسافر موتر مرگ در سرائیو مجاہد مولا عمر موتر مرگ در سرائیو مجاہد مولا عمر موتر مرگ در سرائیو ایزمان مل راہ بارا موتر مرگ در سرائیو مجاہد ملا عمر موتر مرگ در سرائیو مجاہد ملا عمر موتر مرگ در سرائیو ورے کے پار گنے دے ټول بیا سره یو ځای کړه پرګې فرګ نه دې ټول بیا سره یو ځای کړه د خپلواک ژوند اخترا موتر مرګ در سره یو مجاهد مولا عمر موتر مرګ در سره یو مجاهد مولا عمر ای زمان مل راہ بارا موتر مرگ در سرائیو مجاہد ملا عمر موتر مرگ در سرائیو مجاہد ملا عمر موتر مرگ در سرائیو تلار خودر کولارو تسروان د قافلو تلار خودر کولارو تسروان د قافلو له جهنم را ورا موتر مرګ در سرایو مجاهد مولا عمر موتر مرګ در سرایو مجاہد مولا عمر موتر مرگ در سرائیو ایزمان مل راہ بارا موتر مرگ در سرائیو مجاہد مولا عمر موتر مرگ در سرائیو مجاہد مولا عمر سرائیو پمچ فکر خراب نکڑے عرفان خود سرا دائی پمچ فکر خراب نکڑے عرفان خود سرا دائی دباتل لڑک خنجارا موتر مرگ در سرائیو مجاہد مولا موتر مرگ در سرائیو مجاہد مولا عمر موتر مرگ در سرائیو